aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Krok w stronę umowy. Jeszcze dziś może zostać podpisane memorandum dotyczące ukraińskich minerałów ziem rzadkich. Zostało mało czasu, do jutra można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Papież Franciszek zgodnie z tradycją odwiedził osadzonych w jednym z rzymskich więzień. Jeszcze dziś może zostać podpisane memorandum w sprawie umowy o minerałach ziem rzadkich, poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nawiązując do odłożonego ciągle porozumienia między Kijowem a Waszyngtonem. Przyznał, że Rosja ograniczyła ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, ale zamiast tego uderza w cywilów. Skrytykował także amerykańskiego wysłannika do Rosji Steve'a Witkoffa za rozpowszechnianie rosyjskiej narracji. Jest śledztwo po tym, jak Grzegorz Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy. Kandydat na prezydenta próbował, jak to określił, obywatelsko zatrzymać lekarkę, która miała dokonać aborcji w 9. miesiącu ciąży. Sprawa tej aborcji pokazuje, że konieczne są prace nad zmianami w prawie, mówili goście Pulsu Trójki. Zapisy dotyczące możliwości przerwania ciąży są niespójne, podkreśliła profesor Ewa Wender-Orzegowska, krajowa konsultant w dziedzinie ginekologii. Nie ma określonej tej cezury czasowej. Lekarz nie ma prawa w Polsce do eutanazji. Zdrowie kobiety jest ciągle zawikłane w politykę i my naprawdę czekamy na to, żebyśmy mieli jednoznaczne prawo. Ale na dzisiaj ja to interpretuję w ten sposób, że jednak możemy pacjentce pomóc ratować przerwaniem ciąży, ale jakby nie ma prawa pacjentka od nas wymóc niepomocy temu dziecku. Brakuje jednak całościowej opieki, dodawał dr Michał Gądkiewicz, ginekolog, członek Naczelnej Rady Lekarskiej. My się skupiamy na tym, co zrobić w ciąży i na tym, jak to rozwiązać, a nie jak rozwiązać ten problem całościowy, czyli też dzieci, które mogą urodzić się, którym możemy próbować pomóc. Mamy doskonale rozwiniętą neonatologię i tym dzieciakom w wielu przypadkach możemy pomóc zmniejszyć ból. Lekarka, która dokonała aborcji w 9 miesiącu ciąży, tłumaczyła, że powodem było znaczne uszkodzenie płodu i zagrożenie życia matki. Od początku kwietnia tę sprawę badają śledczy. Tylko do jutra można zgłaszać się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Dotyczy to osób, które skończyły 18 lat, mają obywatelstwo polskie i nie są pozbawione praw publicznych i wyborczych. Oprócz tego kandydat musi na stałe mieszkać na terenie województwa, w którym ubiega się o członkostwo w komisji. Klaudia Dadura. Praca w obwodowej komisji wyborczej to szansa na dodatkowy zarobek. Rzecznik PKW Marcin Chmielnicki powiedział, że można za to otrzymać kilkaset złotych. Każdy członek obwodowej komisji wyborczej może liczyć na 500 zł, zastępca przewodniczącego 600 zł, przewodniczący komisji to 700 zł. Wynagrodzenie obejmuje udział w szkoleniu, pracę w dniu głosowania oraz ewentualne czynności związane z przygotowaniem i liczeniem głosów. Ale to nie koniec obowiązków. Członek obwodowej komisji musi również dopilnować w dniu wyborów przestrzegania prawa wyborczego w danym lokalu. Mają za zadanie ponownie przeliczyć karty do głosowania, sprawdzić, czy są one ostemplowane. Chęć pracy w komisji można zgłosić za pośrednictwem wybranego komitetu wyborczego, urzędu gminy właściwego dla komisji lub do komisarza wyborczego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Papież z wizytą w rzymskim więzieniu Regina Coeli spotkał się z 70 osadzonymi. Franciszek, który przechodzi rekonwalescencję po zapaleniu płuc, tym razem nie obmył jednak stóp więźniom z okazji Wielkiego Czwartku. Piotr Kowalczuk. Franciszka powitano owacjami, a więźniowie skandowali słowo wolność. Po zakończeniu wizyty papież powiedział licznie zgromadzonym dziennikarzom, że zawsze odwiedzając więźniów zadaje sobie pytanie, dlaczego oni, a nie ja? Jak podaje Watykańskie Biuro Prasowe, Franciszek powiedział osadzonym, że chętnie co roku czyni to, co uczynił Jezus w Wielki Czwartek, obmywając nogi uczniom i żałuje, iż nie może tego zrobić teraz, ale przybył, bo pragnął ich odwiedzić. W

na 11 minut po 19. Dobry wieczór w rotacji. Raz jeszcze rotacja to taki program, w którym gramy dużo nowej i trochę starej muzyki w Trójce od poniedziałku do czwartku do godziny 20. Potrwa nasze dzisiejsze spotkanie. Za nami starter dzisiejszej rotacji. Amerykańska grupa The Judy Bats. Jeden z takich zespołów, które nieszczególnie były zauważone, kiedy się pojawiły wtedy i o których po latach absolutnie nikt nie pamięta, ale mają w swojej twórczości utwory niezwykle urokliwe i całkiem wyrafinowane. Native Son z roku 1991, a przed nami dziś garść nagrań z nowych płyt i nowych singli. Pierwsze z nich to grupa Big Sleep. Coś mi się wydaje, że jeśli ktoś słucha nas teraz za kierownicą, to przynajmniej przez 3 minuty powinno się naprawdę dobrze jechać. Oh, holy, take a chunk out of my booty, so. When I met Mr. Business, I was dipping my toes. How he promised me the future, now he's shredding my clothes. He took a little off the top, it's the way that it goes. I swear he's hiding all that money in his planet hoax. It's all about the size and the fight and the dog. He said, so up, up on the pedestal, show me what you got. There's a whole lot of people fighting over the gods. He charging money at the door so everybody can watch. I quite like that sound when you bang your drum. Trochę rozklekotanych klawiszy, trochę zaraźliwych, chuligańskich nieco zaśpiewów, iście pościgowe tempo. No jak dla mnie materiał na niezły rock'n'rollowy hit. Pick a Cheek, taki tytuł nosi ten singiel, a jego autorami jest grupa Big Sleep. Myślę, że dobrze zabrzmiała ta piosenka w radiu, więc dopilnuję, by jeszcze w Trójce kiedyś wróciła, a może nawet wcześniej niż kiedyś. Jeszcze 3 tygodnie do premiery nowej płyty kanadyjskiej grupy Preoccupations, Ill at Ease. Ten album ukaże się 9 maja. Mówię o tym dlatego, że to jedna z tych płyt, na które czekam tej wiosny. Poprzedni singiel Focus zdarzyło mi się kilka razy w rotacji zaprezentować, ale tego nagrania jeszcze nie prezentowałem. Bastards, Preoccupations. Addicted Bastards, wciąż ostatni singiel kanadyjskiej grupy Preoccupations. Mam nadzieję, że przed wydaniem albumu coś jeszcze się pojawi, ale na razie jest ten właśnie kawałek. Dobrze to brzmi, dobrze brzmi zespół, dobrze, bardzo dobrze brzmi też jego wokalista, jednocześnie basista, no ale jednak słyszymy na pierwszym planie jego głos, Matt Flegel. Nie mogę uciec od pewnego skojarzenia, może odległego, ale jednak z wokalistą grupy Psychedelic Furs z Richardem Butlerem i w ogóle ta muzyka Preoccupations zawieszona gdzieś pomiędzy postpunkiem, nową falą, a takim nieco popowym ujęciem muzyki lat 80. Bardzo, ale to bardzo do mnie przemawia. A teraz jedno mrugnięcie oka i z Calgary, skąd Preoccupations pochodzą, przenosimy się do Trójmiasta. Alpha Femmes. Opuszcza mnie myśl, że to jedna z moich ulubionych piosenek spośród tych, które ukazały się w 2025 roku na razie Apancalypso. Trójmiejska grupa Alpha Femmes z ich ostatniej płyty, świeżej jeszcze zupełnie, Band from Poland. A przed nami rzecz zupełnie nowa, rzecz, która ukazała się dosłownie wczoraj na specjalnej deluxe edycji, to chyba tak mogę powiedzieć, płyty Romance grupy Fontaines DC. Jest tam nowe nagranie. Before You, I Just Forget. wires go to the playboys. We only count the birds out, make a loud noise. I imagine that you could a cold figure. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? Knowing we're fishes out hiding in the shallows. All that showmanship is expired. Now we know that how we used to share is beating tired. Decapitate the shines, people like that. Pretending I'm fine, it's people like that. Are people like that, are people like that. Decapitate the shine, cause of people like that. Decapitate the shines, people like that. Pretending I'm fine, it's people like that. Are people like that, are people like that. Decapitate the shine, cause of people like that. Decapitate the shine. For You, I Just Forget, jedno z trzech nagrań, które w wersji deluxe uzupełniają ostatni album Fontaine's DC, Romance. Przypominam, że to jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu, a w najbliższy wtorek w rotacji poznamy kolejnych wykonawców w line-upie OFA. 19.30 za moment wybije na antenie trójki Hotline TNT, teraz w rotacji. Mówiłem, że Fontaine's DC w tym roku na OFA, a za nami zespół, który na OFA również występował przed 2 laty, jeżeli mnie pamięć nie myli, Hotline TNT, ale to nagranie tam wtedy nie wybrzmiało, bo to nowe nagranie, zupełnie nowy singiel, Julius War, jeden z najbardziej takich monumentalnych, majestatycznych rockowych utworów ostatnich tygodni i też chyba najbardziej zaraźliwych, przynajmniej w moim przypadku tak jest. Krótki hołd teraz w rotacji dla muzyka, który z pewnością współtworzył historię punk rocka i w ogóle brytyjskiej muzyki rockowej, Pete Shelley, czyli lider zespołu Buzzcocks, nieistniejącego już, bo Pete'a Shelley już też z nami nie ma, ale gdyby żył, skończyłby dziś 70 lat i to świetna okazja, żeby przez chwilę Buzzcocks posłuchać, żeby wrócić do jednego z ich, myślę, najlepszych utworów, Everybody's Happy Nowadays. Jest w punk rocku długa tradycja łączenia tej szybkości, energii ze słodkimi, popowymi niemal melodiami. Jeśli jest jakiś zespół, od którego takie granie wzięło swoją tradycję, to myślę, że grupa Buzzcocks jest tutaj mocnym kandydatem. Everybody's Happy Nowadays, jeden z wyśmienitych singli tego brytyjskiego zespołu, nagrany w 1979 roku, tytułem wspomnienia Pete'a Shelley, który dziś skończyłby lat 70, z tym, że zmarł w roku 2018. Przy okazji palnąłem fatalną gafę, mówiąc, że zespół Buzzcocks już nie istnieje, może dlatego, że trudno mi sobie wyobrazić jego istnienie bez kogoś tak centralnego, ważnego dla tej grupy jak Pete Shelley, autor utworów, wokalista, gitarzysta, no lider z prawdziwego zdarzenia, założyciel. Okazuje się jednak, że istnieje zespół Buzzcocks nadal, prowadzi go gitarzysta tej grupy Steve Diggle, i nawet ta grupa nagrała materiał kilka lat po śmierci Pita Shelley, no ale jakoś skutecznie ten fakt wyparłem, przyznam szczerze, więc przepraszam za to, za ten błąd, aczkolwiek zespół Buzzcocks bez Pita Shelley jest czymś, co ciężko mi pojąć i myślę, że warto skupić się na tej części dorobku tej grupy, która właśnie związana jest z Pitem Shelley. Dobrze, co przed nami w rotacji teraz? Przed nami w rotacji teraz polski niezal, czy nawet nie żal, Szpital Uniwersytecki. Nie żal, taki tytuł nosi to nagranie, a grupa nazywa się Szpital Uniwersytecki. To wprawdzie nie jest nagranie tak zupełnie nowe, bo ukazało się na ubiegłorocznym wydawnictwie tej grupy, na albumie Ostatni Weekend Kwietnia, ale sądzę, że jeszcze całkiem dobrze zabrzmiało tą wiosenną porą, zwłaszcza, że Ostatni Weekend Kwietnia to jeszcze nie ten, ale kolejny, można się już zacząć przygotowywać. Przed nami jeszcze jedna rzecz z polskiego niezalu, czy też niezalu. We wtorek już to nagranie w rotacji wybrzmiało, ale dzisiaj z przyjemnością je przypominam. Wysokie napięcie. Poczta Polska. Wnioskiem dla mnie trudnym przedzieram się przez tłum na dworcu głównym. Jeszcze znowu

Człowiek, który z pewnością nie boi się obnażać wokalnie przed mikrofonem, Sean Nicholas Savage i jak zwykle pełna uroku Marcy, Your Drug. To jest pierwszy singiel, który zapowiada nadchodzącą płytę Seana, a skoro o płytach, to płyta tygodnia w rotacji. Przed nami Bon Iver w tym tygodniu, Sable, Fable, If Only I Could Wait, dzisiaj. If only I could wait. Bon Iver z niewielką, a może wcale nie tak niewielką pomocą Daniel Haim, If Only I Could Wait. Nagranie z naszej rotacyjnej płyty tygodnia Sable Fable. I to już prawie wszystko dzisiaj w rotacji. Zanim się pożegnamy, to zapraszam na wyjątkowe spotkanie na antenie Trójki w niedzielę wielkanocną po 17. Już wiem, że kolejne 3 dni spędzę w cierpieniu, rezygnując z tych utworów, które nie zmieszczą się w tych 120 minutach, ale zaręczam i dołożę wszelkich starań, by było pięknie. Nieco wcześniej, bo już za kilka minut w Trójce serwis i klub Trójki, a my żegnamy się właśnie jedną z takich pięknych piosenek, za której pomocą raz jeszcze zapraszam w niedzielę na godzinę 17. Olga Szućko i Kuba Ambrożewski. To była rotacja. Dobrego wieczoru. Child, you make me smile.